Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Günaydın. Günay ay ay dın dın dın. Günay ay ay ay dın. Vaziyetle erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Erken kalkmak bir meziyet ama uykusuzlukta bir eziyet. Başlayınca modern sabahlar bir anda değişir vaziyet. Bir anda değişir vaziyet. Günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın diyoruz. Ben de günaydın demek ne istiyorum. Ne ya, hamamda gibi çıkıyor benim sesim. Valla senin de hamamda gibi çıkıyor. İşte bu bizim yeni çocuk geldi ya. Çakma Ege Kayacan. O yüzden bu tür sorunlarla alışmaya çalışacağız. Ege Kayacan'ın gençliği gibi aynı yanında. Maşallah, Ege Kayacan'ın saçları da böyleydi. Maşallah böyle lüle lüleydi. Artık şimdi diyemiyoruz ya, yasaklandı. Ne yasaklandı? Eskiden şey olsaydı, bundan bir hafta önce olsaydı şey diyebilecektik ya rahatlıkla. Rahmetlinin de böyleydi saçları diye. Doğru, artık yasaklandığı için rahmetli diyemiyoruz. Artık rahmetli diyemiyoruz. Ne oldu? Dün gece bir Facebook çılgınlığı yaşamış Ege. Herhalde. Kitlenmiş kalmış bilgisayar başında. Büyük ihtimalle. Gitme yayına, gitme yayına diye 8 tane şey göndermişler. Kedi tırmığı. Öyle bir şey var mı Facebook'ta? Var. Kedi tırmığı. Kedi vardır canım. Kedi tırmığı, ejderha şey, pençesi. Bir de vampir ısırığı. O vampir ısırığı çok zevkli. Ben her gün genel... Bir de kendim... puk mu vardı? Ne vardı? Puk var. Hayır, puk. Puk. Ha, pukluyorsun canım. Pok pok. Pokluyorsun. Böyle... Pok numarası. Bele, bele, dürtü. Bele yapıyorsun. Herhalde o baskılara dayanamadı. Ama ben günde en az 2-3 defa ısırttırıyorum kendimi. Alışkanlık yapıyor. Hayır, hiçbir ya şey valla bugün ben seni için abonman yapacağım. Hayır abi, istemiyorum. 8 tane davet geldi zaten hepsine. Ama şimdi herkesten gelen davetle benim davetim bir mi? Rica ediyorum. Evet, bak herkesin gözü önünde mi? Senden rica ediyorum. Kız evet. İstemek gibi düşün ya. 2 kere 3 kere reddedersin. Adettir bazı yörelerde 8 kere reddedilir 9. da kabul edilir. Böyle düşün. 9. ile ben şu an hem resmi olarak canlı yayında hem de affedersiniz. Sen bana göndermedin ki şeyi. Hazır. Davetiyen hazır. Gmail'e bombardıman etmedin yani. Ben hemen et. Hemen hazır. Hemen hazır gönderiyorum. Ben olmadan şey gönderebiliyor musun sen? Puk numarası falan gibi. Yok şeyler. Gönderemiyorum canım. İlavi yok. Ben seni her gün poklayacağıma günde en az poklama bir sabah bir akşam ısırık atacağıma. Niye atmayayım mı? Atma ya. Ben seveceksin. Çok hoşlanacaksın. Öyle. Ayrılamayacaksın. Seveceğim bir şey mi? Çok hoşlanacaksın. Sen seviyorsun öyle otur şeyleri. Yemin ediyorum var ya, başından ayrılamayacaksın. Bir meşgale olur sana hem. Tamam. Bundan sonra bir edat bilmem ne diye bir şeyden geliyor zaten sürekli mail. Bir de ya, senden Facebook'tan gelecek. Bir de bana şey diye geliyor canım, öyle deme. Enlarge your... O bana gelmiyor ya. İyi herhalde onun... O niye herkese geliyor ya? Ben şimdi... Herkese gelmiyor falan. Neye göre geliyor? Sen niye? Herkese kime göre geliyor? Rahatlıyorsun sen onu. Valla ne bileyim, kime görsem birileri herhalde forwardladı mı ne yaptıysa bir takım... Benim bildiğim mesleksiz insanlar. Genç kızları geliyor, bir de sana geliyor diye biliyorum ben. Açma. Thank you well diyorum o zaman size. Hadi buyurun, güzel haberlerle biraz coşalım diyorum ben. O zaman biraz coşalım mı? Ne kadar fason haber varsa hepsini topladık, derledik, geldik huzurlarınıza. Dün maç vardı ya ondan. Ha dün. Ya yarın bir de ben ondan korkuyorum ya. Yarın sabah gazeteler almaya gittiğimde hocam şimdi biz tabii gelmedi de diyecekler diye çok korkuyorum. Artık başladı değil mi bizim gazeteci mesai? Maalesef. İyi, hayırlı uğurlu. Güzel oldu ya, o da güzel, bize bir değişiklik oluyor ve ilk haberlerimizle başlayalım. Ver bakalım Fahir Bey. Valilikten halka ceviz uyarısı. Lütfen cevizlerimize biraz daha şey davranalım. Stoklarımız azaldı. Herkes biraz daha tutumlu olarak cevizlerine davransın. Yakında vermeye başlarlar hava durumunda. Ankara'da kalan ceviz sayısı. Seviyesi. Ceviz sayısı. Çünkü ceviz. Şimdi kırılmadık halde mi? Kiloyla oluyor ya bu. Ceviz içi. Ceviz içi kiloyla, ceviz dışı taneyle. Herhalde bir ürünü en farklı şeyi ceviz ya. Bir en farklı fiyatı yani kabuklu cevizle ceviz içinin fiyatlandırılması. Çok farklı. Bu konularda biraz daha evet çok. Biraz hassasım bu konuda. Çakma Ege Kayacan bilmez tabii bu cevizi. O yemeği bilir ama. Yemez, üşenir o ya. Yemez. Şimdi şöyle bir uyarı var Edirne Valiliğinden. Edirne halkı sincapların besin kaynağı olan cevizlere dadanmış. Şimdi bunlar normalde stokçu ya. Halk mı dadanıyor? Ha. Cevizler diyorum. Sincaplar stokçu. Hı hı. Kış gelecek diye bunları stokluyorlar. Yazık ya. Millet de tabii bakıyor, atıyorum bunun bu sene cevizi diyor 30'dan yedik diyor, 20'den yedik diyor. Bir kısmı diyor ki ya siz onu bırakın biz yandan yedik diyor. O arkadaş hemen derdest edip götürüyorlar. Oluyor öyle şeyler yaşanıyor. Millet bütün bu cevizleri almış sincapların. Sincaplar nasıl? Böyle aç bir ilaç bele bele geziyorlar. O zaman yazık ya, ne yiyecek hayvanlar? Ya maalesef Edirne Vali Yardımcısı Abdülkadir Yazıcı, sincaplar depo yaptıkları cevizleri kışın yiyerek hayatlarını devam ettiriyorlar. Doğru. Lütfen onlara dadanmayalım. Doğru. Ceviz benim tek besin kaynağım diye de bir kampanya başlatmışlar. Böyle sevimli bir sincap. Valilik elinde başlatmış. Bir ceviz. Valilik başlatmış. Ya ben var ya Edirne'ye ben çuval çuval ceviz gönderim. Ben eğer böyle bir durum devam ederse sincaplara verilmek kaydıyla. Ben altına not düş. Çuvalın pis altına not düş. O pis pis bıyıklı adam var bir tane uzun boylu. Ben ona vermem. Onu ben vermem. Ona ne ceviz? Ona günahımı vermiyorum. Ona ceviz mi vereceğim? Kendin götür. Bir de o herif ceviz yerse ne tehlikeli hale gelir ya. Tabii cevizin bir de böyle şey özelliği var. Erotik özelliği var. Daha doğrusu ona erotik denmiyor. Ne diyorsun? Afrodizyak özelliği var. Erotik deyince işte dadanan insan durumuna düşüyorsun Fahir. Cevize dadanan. Ya abi ama öyle abi. Ya bir insanın cevize dadanması ne demek zaten? Bir şeye dadanması ne demek insanın? Niye canım, bazen dadanmak güzel oluyor ya. Ne? Sen bugüne kadar hiç dadandın mı Fahir? Dadandın da kelime mesela. Kelime anlamını kaybetti bak. Bu kadar çok dadandı dedik ki. Dadan. Mesela çekirdek abi. Bu bizim rahmetli demek istiyorum. Yani bir kere diyelim canım. Yayında da bir kere diyelim. Bir kere bize kızıyor. Rahmetli. Yani kimse bir, yani rahmetli de çok sever. Çiğdem diye yiğir yiğir onu çok sever de. Ben çok da ama şimdi farklı ya. Hastalık yaptı yani. Farklı. Böyle. Çiğdem çekirdek dediğimiz şey atasporumuz biliyorsun. Çiçit ya, ama öbür ceviz kırmak da hele kırılmış bir de onun kabuğu soyulmuşsa var ya, tadından yenmez. Ceviz de bir yere kadar. Bir de bu ne kadar çeşitli. Bak taze cevizi var. Kabuklusu var. Kabıksızı var. Kalite kalite. Çok güzel. Doğru. Doğru. O yüzden eksper oldum ya. Lütfen Edirne halkına buradan uyarılarınızı yaptınız. Buradan kampanya yaparız, göndeririz. Cevizleri şey vermek kaydıyla diyorum yine. Sincaplara vermek kaydıyla. Yazık ya. Oh, yazık. O kadar uğraşıyorlar, yuvalarına tırçıyorlar. O küçücük sincaplar. Onlar ondan sonra insan gidip dadanıyor. Ondan sonra o kıllı kıllı adamlar geliyor. Bir de elleri kıllı böyle. Ovağa sokuyor böyle eline. Kıllı kıllı. Bir de mesela birer 3-5 tane alıyor ya. Sonra bir iki parça böyle parmağından şuralarında kılar, onlar dökülüyor. Sincaplar yerken böyle böyle boğaz hep böyle şey yapıyorlar. Buralarına katmış. Birkaç kişi de ondan kist olmuş. Ve o kıl yürür Fahir biliyorsun. Sincaplar arasında şey var biliyorsun. Ne? İnsan kılı kist yapar diye. Bilmiyor musun? O yüzden zaten hiçbir sincap evinde insan beslemiyor. Çok önemli. Kadarıyla çok öyle önemli. Bir şey bunları var. Hep yıkmamız lazım. Onları hep yıkmamız lazım. Evet, bir çakma haberimizle daha devam edelim isterseniz. Oo, bunu vereceğim. Oktay'ın haberi. Ya Oktay'ın haberi derken sevgili dinleyiciler. Oktay ben bu haberi ya. Vermem için nasıl yalvar yaka ayaklarıma kapandı. Köpek oldu resmen. Köpeç. Şimdi Radiohead deyince akla gelen Türkiye temsilcisi. Allah kahretsin. Ne veriyorsun haberi ya? Abi çok istiyorsun. Radiohead albümü için gönlünüzden ne koparsa kampanyası başladı. Tüm Radiohead severlere buradan çağrıda bulunuyorum. Sonra gel bakalım nereye gidiyorsun? Burada Suzan Vega, biz bugün mü Suzan Vega? Suzan Vega mı? Suzan Vega mı? Ben buna Suzan demek istiyorum. Suzan ne Tomaro diye bir kadının adı. Suzan çünkü yeri. Hem Türkçede de Suzan diye bir isim var. Suzan o senin dediğin Fahir. Nasıl? Suizan. Ne? Suzan değil mi? Tamam. Suzan diye yok mu? Evet. Suzan teyze. Tam bir teyze ismi. Suzan teyze. Suzan teyze. Pardon, bir bardak soğuk su verebilir misiniz? Mesela. Cümlesinde kullandım. Ne, mahallede top oynayan genç çocuk mu? Evet, onu şey yaptım. Oğlum size bir şey söyleyeceğim, çok özür dilerim. Sevgili dinleyiciler, çok, sizden de çok özür dilerim. Habere kaldığımız yerden devam edeceğim. Ben şu adama bir tane vurabilir miyim çakma EGK'ya? Böyle mal gibi böyle bakıyor ya, şaşkın şaşkın. Adam üşeniyor abi. 8-15 saattir çocuk radyodaymış. Ah canım, kıyamam sana. Neyse, devam ediyoruz. Rock grubu Radiohead'in hayranlarına müjde. Grubun yeni albümünün fiyatını kim belirleyecek? A. İnternet. B. Oktay Demirci. C. Herkes. Herkes olması daha mantıklı. Herkes internet üzerinden belirleyebilecek. Artık ne kadar ediyor diyorsanız. Hani kimisi der ki kardeşim bu 5 para etmez. Örnek veriyorum. Kimisi der ki benim durumum iyi. Hakikaten söyleyecek söz bulamıyorum. Araya bir 100 dolar sıkıştırabilir mesela. Mesela bak, demin verdiğin haberde bile bir şey çıkarabiliyorum. Yani insan olarak lütfen bir şeylere dadanmayalım. Başka birine zarar. Bu haberi niye veriyoruz abi biz? Hocam ben Nasrettin hocam niye böyle... Güldürürken düşündür. Ne? Hayır, öyle bir şey değil de. Ne yani? Ne? Gidin alın mı diyorsun? Gitmeyin, almayın mı diyorsun? Abicim bunu haberdar etmek zorundasın. Müzik haberi mi veriyorsun? Tabii. Artık yeni köşemiz var, bilmiyor musun? Müzik hallerden. O ne? Elinle yaptığın o hareketle. Şu elimle yaptığım hareketle ışıklı neonları böyle gösteriyormuşum ben sana. Ha tamam. O nasıl Oktay güzel oldu mu dercesine. Harika olmuş. Şimdi, kaçtan gidiyormuş şimdi, bir taban fiyat var mı? Yok daha yeni başlıyor. Açıklayacak mı? Ooo dijital albüm $80 satılacak. İki albüm çok bayağı bir şey var. Biz böyle 3-5 kuruş falan diyoruz ama. Talep var. Burada yani. Talepkar halkımızı davet ediyoruz. Bu şey gibi düşün ya mesela. Buğday fiyatları gibi bir şey. Hayır. Halka açılıyoruz diye kampanyalar yapıyorlar ya. Hı. Modern sabahlar halka açılıyor. Hisselerimizi satıyoruz biz mesela. Tavan yaptık. Oo, böyle oynuyoruz ya mesela. Evet. Aa, öyle bir şey mi yapsak acaba? Abi niye benim aklıma gelmedi? Bak şimdi koca kafam. Radiohead bak nasıl. Bir de bu haberi niye veriyorsun doğru diyorsun. Doğru söylüyorsun. Bak şimdi aklımıza gel. Biz modern sabahları borsaya mı soksak acaba? Borsa değil de biz kendi borsamızı kendimiz yaratsak hocam. Ezerler bizi orada. Bir spekülasyon. Hisseleri satılığa çıktı. Vallahi hisselerimiz... Ne hissemiz var ben onu da bilmiyorum ki. Vallahi hisse diye biz malzemeye koyacağız artık. %33 mu bizim şeyimiz? Ortaklığımız nedir? %33'tür. Zaten bölünmüyor ki. Öyle olmaz. Şöyle yaparız. Biz %60'ını alırız. %40'ını halka açarız. Gene bizim dediğimiz olur. 20-20-20 olur. Ha. Halka açarız gene. Neyi açacağız halka? Ben onu da bilmiyorum ki. Genel koyacağız işte ne var ne yoksa. Tamam öyle bir şey onun bir çalışması. Sermayemiz ne abicim? Madem meclise yemeğe gidemedik. Bari böyle yani. Bari bir halka açılalım diyorum. Yani en basitinden. Çok güzel fikir bunun çalışmalarına onu başlayalım. Çalışalım. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Her şeyin orijinali güzel. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Değil mi? Çin malı modern sabahlar. Sesin biraz kifayetsiz kaldı. Geç kalmanın senin, etkisiyle senin herhalde. Sesin. Senin sesin. Senin benim bizim değil. Bizim değil. Kendi orijinal sesin. Orijinal sesimin ayarıyla oynamayın. Lütfen ne kadar güzel. Biraz daha konuş Ege. Özlemişiz yahu bu sesi. Televizyonunuzun ayarlarıyla oynamayın. Televizyonunuzun değil, radyonuzun ayarlarıyla oynamayın. Bravo. Ben bugün son gün olduğu için herhalde hiçbir gazete falan getirmedim. Dikkat edilsin. Bugün serbest kıyafetle giriyoruz. Ben taktiklerimi yapacağız. Ve tişörtle geldim bak. Ben coğrafyacıyım. Benim moralimi bozuyor. Hiç yaptın mı okulda? Öğretmen taklidi. Yok taklit şeyim biliyorsunuz biraz zayıf. Aa, ama oğlum. İsterseniz size bir Kemal Sunal yapayım. Evet. Seni şikayet edeceğiz biz karar verdik. Ben nereye şikayet edeceğimi tam bilmiyorum. Ben kendimi cezalandırmak istiyorum. Levent Kırca'yı şikayet edeceğiz abi. Kime şikayet edeceğiz? Ne oldu uzaylılar? Uzaylılar yayınımıza tacizde bulunuyorlar sevgili dinleyiciler. Tamam. Şu anda iki uzaylı dışarıda meşaleleriyle bizleri bekliyor. Biz de onları daha fazla bekletmeyelim diyor. Ve derhal Ege Kayaçan'ı onlara kurban olarak sunuyoruz. Uzaylılara kurban olurum. Vallahi bence de ol. Çünkü neden? Bak senin için güzel şey var. Bir hem kendini toparlaman için bir haberim var. Özellikle aldım bunu. Dün ama hakikaten Facebook'ta kilitlendim değil mi? Kaldım. Esnaf su döktü öyle ayrıca. Hakikaten ya insan bazen acayip şey esnaf yapıyor. Esnaf su dökebiliyor mu Facebook? Oo, bütün orada Esnaf abi, ve Sanatkarlar bir... Birliği grup kurmuş orada. Vardır abi vardır. Esof. Esnaf Sanatkarlar Odası Federasyonu diye herhalde tahmin ediyorum. Seni ne olmuş? Esof'la kınıyorum. Ezop'la dövüyorum. Şimdi Avrupa Uzay Kurumu'nun yani Esof'un şey Avrupa var. Uzay Kurumu bana hiç gelmesin. European ne gönderdiler uzaya ya? İki tane uyduyla da uzayda kurum mu oldular? Bir dakika. Yani? European Space Odyssey uzaya. Ney? Nesine göndermişler? Bana Association mı? Bana Association deyin. Bir deyin. Ne diyorsun? European Space Association'ın ne göndermişler abi? Adamlar sürekli pek gönderiyorlar. Pek mi? Uzaya pek gönderilmeyeli 50 yıl oluyor. O pek dediğimiz şey. Uydu gönderiyorlar. Fake atmış. Ya pek dediğimiz uydu işte. Aynı şeye geliyor. Hintlisi, Hintlisi, Amerikalısı, Rusu adam gönderiyor. Avrupa'dan bir tane adam yok. Ama Avrupalı buradaki işleri hallediyor canım. Buradaki işler dedi, dünya işleriyle onlar uğraşıyorlar. Uzay işleriyle yukarısı. Uzay işleri. Hayır şöyle düşün. Uzay ve dünya işlerini birbirine karıştırmamak lazım. Çünkü o karıştığı zaman. Benim bildiğim uzayın içini dünyaya, dünyanın içini uzaya götürmemek lazım. Doğru. Oktay çok güzel bir noktaya değindi. Kafası rahat gidecek. Rahat gitmesi lazım. Dünyada şu vardı, bu vardı efendim işte ütüler birikti falan bunlarla giden astronot orada bir deney yapıyor işte. En son virüsü gönderdiler. Kafa nasıl gittiyse artık virüs orada coştu uzayda. Şimdi o virüsün de hastasıyım ben ya. İsmi çok güzel o virüs. Ne? Salmonella. Aa, o vardı zaten. P pis bir virüsmüş ama. Salmonella diye bir hastalık vardı ineklerde. İnekler, Oktay sen bilirsin hoşlan salmonella salgını vardı diye. Vardı vardı. Oktay bir gün bir geliyor böyle koşa koşa ağzından ben, şeyler saçası ne oldu salmonella salgını olmuş. Ben ekmeğin üstüne salmonella sürüyorum sütle beraber en güzel şey. Gece. Besleyici de. Canım çekiyor. Şimdi Avrupa Uzay Kurumu. Açık salmonella alıyorum ben. Fuara götürüyoruz biz. Öyle bir yer vardı fuarda. Siz açık. Ankara'da var mıydı? Ney? Ankara'da fuarı yoktu abicim. Fuarı yoktu. Uydurma. Ankara'da kale var. Gençlik Parkı vardı zamanında. Bir de açık sarelle satan yer yok mu? Aa vardı. Çeşmesi vardı onun. Havuzu vardı. Fuar abi her yerde oldu ondan sonra. Bidonla götürüyordu. Tabii tabii. Sıcak sıvı mı? Ben sana söyleyeyim ilk açıldığında nasıl kuyruk vardı? Sıvıydı yani. Eriyik eriyik. Kızılay'da açılmıştı. Tabii eriyik. Ama ben o eriyik dediniz de en son bizim karpuzları çikolataya beleyip yediğimiz günü de hiç unutmam Oktay. O kahvaltıda değil mi? Evet yani isim vermekten de hiç affedersiniz beis duymuyorum. Yemin ediyorum güzide bir otelin nezih bir brançında gerçekten 5 kuruşta para vermemiştik. Radyomuz sağlamıştı bu imkanı radyomuz bize. Radyomuz sağ olsun. Radyomuz sağ olsun. Affedersiniz. Bize hedonizmi yaşattı. Ben en son aslında bir ara o suşileri çikolatayı belemek aklıma geldi. Çünkü iki kültürün kaynaşması. Ben beledim de. İsviçre ama yenilecek gibi olmadı. İğrenç mi oldu? Fıstığı da gömüp şey yapmaya çalıştım ama olmadı. Maalesef. Olmayınca da olmuyor. Olmuyor yani. Bünyeler şey yapmıyor. Pes ettim yani. Avrupa Uzay Kurumu'nun Mars'ta yolculuk simülasyonuna katılmak için dış dünyaya kapalı konteynerlarda 17 aydan fazla kalmaya hazır 5650 kişi başvurdu ya. Anca sabah akşam simülasyon. Oyun oynuyorlar ya simülasyon dedi PlayStation. Bir şey soracağım. He. O konteynerlarda geçen vakit emeklilere saydırılacak mıymış? SSK'dan düşecek mi ona göre? Çünkü 17 ay kısa bir zaman değil ya. Ya Oktay var ya bu yönetimde ola ola bu çocuğun şeysi zihni değişti abi ya. Abi saçmasın bir de 5600 kişi yazık günah. 5650 Oktay'ım. Şimdi bunların içinden sadece ve sadece evet yanlış duymadınız. Oktay sen kaç kişi seçiyorlar? 12 kişi seçiyorlar ve bir tanesinin garanti şeysi var. Ülkeler arası uzlaşma sonucu. Kontenjan mı var? Bir kontenjan var. Bilader. Bakar mısınız? Ben hiç ilgilenmiyorum. Baştan söyledim yani. Öyle dünyadaki işlerle uğraş. Yok eğitimmiş. 17 ay şeydeymiş. Ben oradan çıkacağım. Ali no baba ne haber? Ne yapıyorsun ya? Bilader diye. 17 ay ben yavrumu görmeden. 17 ay. Yavrunu da al git. Yavrumu. Başbakan olacak adamsın. Böyle yavaş yapın. Allah'ım yaşlanıyoruz. Hayır. Yaşlı oraya gireceksin orada ölüm çekecek. Bunu mu istiyorsun? Mars'a gömdük biz. Vallahi hiç hakikaten ben istemiyorum senin gitmeni istemiyorum. Gözümün önünden ayrılanı hiç istemiyorum. Hep gözümün neye önünde göre seçeceklermiş. Neye göre biraz, kime göre demiş o? İsteklisi var istemeyeni olacak. Oğlum hep arzulu istekli 5650 tane affedersiniz izbandut gibi. Mars kaçkınları. Oraya gideceğiz 12'miz de 12. Böyle 12 tane kişiyi oraya şey gibi dev adam. Dev adam oraya gönderiyoruz 12 tane uzun boylu böyle bele adamları. Orada Mars'ı en güzel şekilde temsilizasyon. Bir kere Mars'a farklı bir adam göndermek lazım. Niye canım Mars o kadar küçük değil ki. Hatta böyle futbolcu tipi adamlar göndermek lazım. Mars değil mi? Mekik problem. Ha Mekik biraz geniş tutmuşlar abi, bu sefer. Mars'ta yer çekimi de fazla diye ben korkuyorum. Ne güzel işte. Orada ayağı yere sağlam basar. Biraz. İşte o yüzden futbolcu tipi adam gördü. Uzun götürürsen kamburu çıkar adamın iki adım atarsa. Niye benim kamburum mu çıkıyor abim? Senin çıkar kamburun mu çıkıyor? Burada bile yere bakacak taş örneği falan filan diye. Zaten bir de ağır. Böyle böyle sırtında abi o kadar zaman şey. Sen bak hep eskilerde kaldın. Hep bundan 40 yıl önce 50 yıl önce. Tamam Ay'a gidildi taş top. Bunun esprisi bitti artık. Oraya Mars'a gitmişler adama tamam o taşla gelsin o astronot kafasını kırarım o taşla. Ne yapacak Fahir? Facebook mu yapacak Mars'a? Oraya açacak. Facebook'u açacaksın Mars'a oraya. Mars'a gidenler diye bir pop Mars gönderir. Puk numarası gönderir. Oradan bir grup olur. Oradan mesajlaşırsınız. Bu olabilir. Sonra da Mars'a gitmek isteyenler diye bir pop gönderir. Dünyada yapılan o yavan şeyler mi yapılacak Mars'ta? Ne yapılacak abi? Hani böyle asfaltta yumurta yapıyorlar. Astronotlar Mars üzerinde yumurta mı kıracaklar? Abi o da Mars üzerinde yumurta pişti. Çok güzel fikir ya. Hava sıcak. Bir de yumurta piştikten sonra herkes ona eliyle gösterir. Gazeteye çıkar. Sonra yani, da Hürriyet Mars'ta onu ilk sayfaya taşırlar. Ben sana söyleyeyim. Nasıl orada bir tane Türkiye Mars mı olacak? Güzel. Mars'tan fotoğraflar. Hemen oraya güzel bir gezi programı. Aslında Mars'ta su bulunsa. Su var. Orada da bir herkes su. Böyle suyu gösterirken. Sular kirli akıyor diye. Böyle onu sularımız bakalım. Kireçli akıyor diye böyle bir şey olsa. Mars'ın en büyük sorunu. Sularımız kireçli akıyor. Kireci çözüm var. Peki ya ağır metal? Doğru. Mesela böyle bir şeyler. Hemen Oktay geliyor da. Oktay da usta kıyafetiyle. Sen de tipik vallahi servis şefim modeli var Oktay. Ha, ben de şey yaparım. Çamaşır makinesinin rezistansıyla gelirim. Rezistansıyla Mars'lara giriyorsun. Mars'ta çamaşır yıkarsanız böyle olur. Mars'lara girişiyor böyle. Ama bundan kullanırsanız diye böyle bir şey. Bundan derken? Ben. Elimde başka bir şey var, kireç çözücü. Biz de kireç çözücüye Marslılara şeyi iteleyelim. Böyle uyduruk ne var. Hani Kızılderililerden almışlar ya bütün Manhattan'ı falan. Ha. Boncukla. Evet, biz de öyle almış. Mars'a kireç çözücüyle şey yapalım. Bununla şey rahat rahat çalışalım. Şu eskiden kenarında. Parklarda satarlardı ya. Bakın bakın bele, bakın bele diye bunları dökerdi suyun içine. Ne tip parklarda? Bele bele diye. Parklarda ya, mı? Ya Abdi İpekçi Parkı'nda ben çocukluğum geçti ya. Oralarda hep öyleydi yani. Ne oluyordu anlamadım ben sizi parkta. Ya parkta adamlar olur. Sihirbaz mı bunlar? Ya böyle bir anda eskiden olurdu. İş portacı mı? İş portacı gibi bir şey derdi. Bütün lekeleri çıkarıyoruz. Mesela şimdi reklamda satıyor. Costa Ox Action oh, falan diyor. Şeyler onun orijinali mi? İşte. Red Kit'te hani kasabaları dolaşan sahte ilaççılar var. Onlar gibi. Ha, onlar gibi ama. Kellik ilacı bulundu falan diyor. Ya onun gibi de tam kellik ilacı falan değil. Öyle genelde şey gibi. Vişne onun. Lekesi mesela. Ha. Onu mu çıkarıyor? Ha, vişne lekesini. Alıyor mesela vişnenin suyunu böyle döküyor. Onun üstüne böyle döküyor. Bakıyorsun pırıl pırıl. Mars'ı da bunu aç zaten. Mars'ı aç, diyor. Görmüş leke leke ki. Olmuş gezegen şöyle bakınca. O kırmızı dediğinde hep lekeden. Mars'ta ne lekesi problem yaratıyor? Onu da bilmiyoruz vişne. Ki. Çok vişne bahçeleri var. Yok ya abi vişne bahçesi. Olur mu? Vişne gibi. Bahçesi diye bir oyun var ya. O Mars'tan çıkma. Benim bildiğim kadarıyla Mars'ta su olmadığı için az su gerektiren şeyler. Az su gerektiren tarım. Ne? Şeker pancarı. 2. Bana az su gerektiren bir tarım söyler misin? Söyleyeyim. Söyle bana. Kaktüsçülük. Sulama mı var? Kaktüsçülük. Kaktüsçülük. Evet çok güzel. Testicilik. Ondan sonra kil. Şeker pancarı az su mu ister ya? Pancar motoru denen bir teknoloji var abi. Pancar şeker, lak lak lak diye pancarı su işler. Ama çıkan. 500 tane pancara tabii lak lak lak lak lak. Ama bir tane motoru. Pancar pıt pıt pıt pıt pıt. 500 yani, pancar lak lak lak lak lak. Koca Mars'a bir tane mi pancar? Buğday ekelim buğday. Buğday. Mars'a gidersek buğday. En güzeli buğday. Buğday ambarı olsun. Galaksinin Mars'ın. Buğday ambarıdır. Mars'ımız. Sonra da yani dayayalım. Türkiye'de nasıl Konya ise... Şeyde galaksimizde de güneş sistemimizde de Mars. Ne tip galaksilerde takılıyorsunuz? Bildiğin tek güneş. Mesela ya güneş abi güneş renk kırmızı yakın. Kırmızı yapan ne? Bana söyler misin? Bana kırmızı yapan şeyin ne olduğunu söyler misin Mars? Zamanında çok savaşlar olmuş çok Mars'ta. Çok savaşlar olmuş. O kanlar akmış toprağa. Ondan sonra da bak o buğdaydan ekmeği be. Veririz Mars'lara. Veririz ekmeği. O ekmek olmaz oradan. Ondan sonra da satarız o işte Fire'ın parkçı adamı. Parkçı mı? Ürünlerini. Otoparkçı arkadaş otopark var. Otopark olarak mı kullanacak? Hayır ya o parkta şey satan adam var ya. O gitti. Leke çıkarıcı. Ondan alacağız ya ürünleri. Ondan sonra veririz. Rahat satarız. Mars'ta onu arazide alırız evde. Demir çelik işi olacak çok güzel. Olmaz abi demir ve çelik. Ve demir ya. Doğramalar. Doğru. Mesela böyle dandik. Terforşi de yaparız terforşi, hocam. Dandik dandik gidecek uzay gemileri. Ondan sonra gidecek yanları falan böyle şeyler. Terforjeli. Terforjeli. Ne kadar şık uzay gemileri. Yemin ediyorum terforje şeyini tekrar şahlandıralım. O bir ara çok güzeldi. Çok güzeldi. Herkes canım. Evine muhakkak bir terforje veya perfora yapıyordu. Ama mesela, bugün ne kaldı? Aile babası gidiyor böyle perfora yapıyor. Tabii canım bizim evde ben hatırlıyorum küçükken. Seslendirme falan da oluyordu. Hep öyle şeyler. Perfora'nın yanında. Bizim evinde gelin geçim kaynakları arasında dublaj vardı. Ailece gider filmlere dublaj yapardık. Ne kadar ama güzel. Altyazı falan da yoktu. Çok hoş bence. Giderdik Dallas'ı falan seslendirdik. Ben zaten ilkokuldaki... Özel sünnetlerde falan. İlkokulda şey dersinde Ege bölgesinin geçim kaynakları. Bir, tarım. İki, dublajcılık ve arıcılık. Aynen, arıcılık. Arıcılık diye geçiyordu. İç Anadolu bölgesinin geçim kaynakları. İç Anadolu bölgesinde tarım, deniz olmadığından tarım dağların nasıl sıralandığını çok önemli hepimiz yok. Çok net. O zaman çok tanık olduk o zaman. Dağlar nasıl bele bele gittiler de bele oldular. İşte bütün bunlar yaşandı sevgili dinleyiciler. Tabii ki yaşanmaya da devam, devam edeceğe benzer diyoruz. O ve... zaman ben sizi, siz belli yorulmuşsunuz. Allah Allah bir haber daha vardı. Çok önemli. Bir haber veya bir haber. Bunu da bir dinleyicimiz istemiş. Onun gıyabında tüm Adını öğrenmez mi insan? Unuttum adını, ne yapayım? Neyse, unutmadık bence. Unut adını, unutmadık, unutturmayacağız. Ama şimdilik unutmuş gibi davranıyoruz. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Ne atta ne eşekte ne de katına, aradığın o lezzet altın satına. Hep pahalı diyerek bozma asabı, İşte altın satır aile kasabı. İşte altın satır aile kasabı. Size özel pirzolalarımızı yediniz mi? Altın Satır, Etin yeni adresi. Altın Satır, kredi kartları geçerlidir. Altın Satır, spor gündemini sunar. Unutmayın, et giren yere dert girmez. Altın Satır Aile Kasabı'nın sunduğu spor gündeminde Demircan Tılsın bizlerle birlikte. Demircan abi günaydın. Nasıl, benim bedenimi ele geçirerek mi, öyle ruh gibi mi? Ne demek yani o? Hani öyle medyumlar bazen kendilerini böyle bir nasıl diyeyim, aracı kurum haline getiriyorlar da bir ruh kabın onların içine giriyor. Bir kabın içine koyuyorlar da ondan sonra mı? Ne kabı ya? Bir orada beden, medyumun bedeni adeta bir kab oluyor, onun içine bir ruh geliyor. Oradan konuşuyor. Böyle biz Atlantis'te peynir ekmek yerdik falan diye. Ruh çağırma. Ruh çağırma. Biz daha önce yaptık onu. Yaptınız mı? Hı. Kimi çağırdınız? Ruh çağırdık. Ama kiminkini? Ha, birinin ruhunu mu çağırmak tabii lazım? Ne, tuz ruhu mu? Demir abi, uzun yıllardır sizi böyle içten gülerken... Yemeğe mi koyuyorsunuz siz? Nereye koyacağız? Ben koy falan silerim ben. Ha işte olacak. Evet, öyle yapalım. Ama mutfakta duruyor normalde. Anladım. Deterjanların yanında. Şimdi kardeşim bir şey sormak istiyorum. Benim sana aracılığımla mı? Senin aracılığına, yani bir nevi seni alet ederek bazı sorular sormak istiyorum. Pis emellerinize mi? Herkes. Hatta herkes. Evet. Ayın birinde veya en kötü ihtimalle ayın 15'inde maaş diye bir şey alırken, alır doğru, bir takım yerlerden para alırken, ben Demircan Tılsım ailesi ve kendim olarak, hı hı, neden sizin radyodan ayın 1'inde veya en kötü ihtimalle ayın 15'inde bir para alamıyorum? Onu siz baştan istemeniz ya, parayı ben ne yapacağım, nesini yiyeceğim paranın, onun yerine kasaptan et alacağım demediniz mi? Ama kaç sene oldu onu değerli? Kaç senedir de alıyorsunuz eti? Hayır, yani eti yine alalım zaten. Ama şimdi daha geçen fark ettim, bizim alt komşu ayın 1'inde maaş diye bir şey alıyormuş. Demircan abi, alt komşunun başka bir şeyini fark ettiniz mi? Çalıştığını falan, bir işi olduğunu. Tamam. Evet. Bir vasfı olduğunu, mesleği olduğunu fark ettiniz mi? Bunları fark etmeden sadece maaşını fark ediyorsanız yazık yani. Hayır, kimsenin maaşında, yani maaşın ne demek olduğunu biliyor musun sen? Maaş derken? Ayın 1'inde en kötü ihtimalle ayın 15'inde alınan paraya maaş denir. Tamam, doğru. Biliyorsun değil, evet, mi? Evet, o kadarını biliyorum biz de. Ben de işte önceki gün öğrendim, sonra dedim ki acaba çevremde kimlerin maaşı var? Bunu ben araştırmaya başladım. Tamam. Alt komşunun var. Alt komşunun var. Peki neden benim yok arkadaş? Benim de yok Demircan abi. Nereden yok? Radyodan yok benim de. Yok mu şimdi? Hayır. Seninle ekmekle mi? Nasıl? Ekmekle değil. Yumurtayla anlaştık biz. Vallahi mı? Hı hı. Söz ver. Söz veriyorum Demircan abi. Allah Allah. Demek ki... Ben de koli koli yumurta alıyorum. Ondan sonra takas ederek diğer ihtiyaçlarımı karşılıyorum. O zaman bir sorun, mesela yok. Un. Yani bende bir sorun yok değil mi o zaman? Sizde hiçbir problem yok Demircan. Genel böyle demek ki. Genel böyle. Olay bu mu? Fahir mesela şeker pancarı. Öteki uzun boylu arkadaş. Evet. Oktay neydi? Deri. Ham deriyle çalışıyordu. Vallahi mı? Tabii canım. Bende etle. Etle, sizde etle. Ama en güzeli yine benimkisi değil mi? En güzeli sizinki. Zaten Oktay geçen gün dedi. Ne dedi? Şu deri yerine keşke ben de ete girseydim dedi. Östeseydin. Östedim ben benim de. Benim kimsenin derisinde gözüm yok deseydin. Yani benim derken Demircan abinin senin etinde gözün oluyor deseydin. Dedin diyemedim mi? Onlar aklıma gelmedi Demircan abi. Sizin kadar ben hazır ama cevap değilim. En iyi benim değil mi? En iyi, en iyi durumda şey sizsiniz. Benim. Çünkü ben zamanında girdim bu işe. Evet ben ayda 400-500 yumurta alıyorum. Taze yumurta mı? Taze de işte o kadar hepsi taze olmuyor tabii. Satıyor musun peki? Satıyorum. Onda çıkıyorum buradan pazar pazar. Mesela bugün Polatlı'ya gideceğiz. Polatlı mı? He. Ne yapacaksın lan Polatlı'da? Yumurta satacağız. Ha orada satıyorsun. Pazarda. Her yerde nerede pazar kuruluyorsa orada. Çünkü zaten bir iki saat sonra bitiyor değil mi senin işin? Tabii canım. Öyle olduğu için demek ki ben de çok maaş, büyük avantaj. Maaş alamıyorum. Çünkü ben de günün belli bir saatinde çalışıyorum. Siz de ama siz eti sırf kendiniz yediğiniz için o nakit olarak dönmüyor. Yani siz kilolarca et alıyorsunuz. Birazını herkes normal insan gibi yiyin. Biraz evde böyle ne bileyim sebze falan ekmek bir şeyler de yiyin. Kalan eti satın nakite çevirin. İşte kızım ben etten kendimi durduramıyorum. Et bizim... Duramıyorsun. Doğru. Evet. O da doğru. Şimdi, çocuklar da yiyor sizde. Şimdi her şeyden önce dengeli olmak lazım. Denge en önemli unsur. Mesela eğer 3 kilo et giriyorsa onu mesela 4 kişi ise eşit olarak paylaştırman lazım. Muhakkak 750'şer. Tamam ona zaten kimse karışamaz. Kimsenin de gözü olmaması lazım Demircan abi. Sizin zaten bir lokma etinize birisi göz koyarsa karşısında beni bulur. O sizin bir lokma etinizi istiyorsa ben onun bütün etlerini lime lime pinçik pinçik ederim. Aferin lan aga. Valla çok delikanlı bir adam mısın ha? Bir de Ankara kuşlu olsan her şey yoluna girecek hayatında. Beceremiyorum ki Demircan abi. Şimdi karşımda sizin gibi bir Ankara güçlü varken her şeyle bu takımın ruhunu yaşarken ben nasıl öyle daha ne bir futbolcunun ismini bilirim, sadece, ne bir kural bilirim, ne bir maçta heyecanlanırım, ne bir yenilgide üzülürüm, ne bir sevinçte coşarım. Temelden başlayalım o zaman aga. Temelden yer bana öyle değildi. Bana, yani Ankara güçlülükle başlamamak lazım. Bana böyle bir basit bir taraftar bilinci kazandırın da ondan sonra ben kendi yolumu çizeyim. Başlıyorum o zaman. Dakika bir gol bir. Dakika bir gol bir derken? Yeni. Başlıyorum şimdi. Taraftar şimdi bilincini mi yerleştireceksiniz taraftar bana? Taraftar bilincini değil de yani iyi bir spormuş diye bir lafım vardır benim biliyor musun? Evet biliyorum. Spormuş durmanın genel kuralları. Ver. Bir. Tamam. Dengeye olan inancın tam olacak. Neye olan? Dengeye. Dengeye tamam. Şöyle küçük bir örnek vereyim. Çünkü ben hayatın içinde de bu hayatın olaylarının olması gerektiğini düşünüyorum. Hayatın içinde hayatın olayları olmalı doğru. Yani şöyle düşün. Mesela dolmuş var bir tane. Nereye gidiyor? Mesela nereye gideceksin? Oradan çıkacaksın radyodan. Ben Yıldız'a gideceğim. Yıldız'a gideceksin mesela. Dolmuş var. Ottü'den yok ama. Nereye var? Kızılay'a var mesela. Ulus'a var. Ayrancı'ya var. Ulus. Bildiğimiz şehirlerden gidelim. Tamam Ulus'a gideceğim. Radyodan çıktın. Şimdi o dolmuş kalkmak üzere. Sen ne yaparsın? Ne yaparım? Koşarsın değil mi? Ya, çok uzakta mıyım ben? Bir buçuk kilometre falan var. Aramda. Bir buçuk kilometre. Bir buçuk diyelim. Koşmam. Ne yaparsın? Yavaş yavaş giderim bir sonrakini beklerim. Yavaş yavaş. Ne yaptın şimdi sen? Denge. Eğer koşsaydın ne yapacaktın? Düşmemek için ne olmak zorundaydın? Dengeli olacak. Dengeli olma. İşte bu da hayat gibidir hani. Bu verdiğin küçük örnek sana lütfen bir şeyler düşündürdü. Evet düşündürdü doğru. Değil mi? Şimdi ben de normalde mesela girdiğim zaman eve hiç zirayla karayı ayırt etmem. Hep dengeliyim. Tıpkı ne gibi? 9. sıradaki Ankara gücümüz gibi. Denge. Neden? Neden? Çünkü bugüne kadar 7 maç oynamış Ankara Gücü takımımız oynadı. Kaç tane gol attı ben sana söyleyeceğim. 8. Tamam. Kaç tane gol yediğini sen bana söyleyeceksin. Bütün bu konuşmalarımızı düşün. Dengeyi düşünerek. Düşün. Şimdi de beni de zor durumda bıraktın Demircan abi. Ama ben bir tahminde bulunacağım. Birinci sınıf dersimiz bu. Tamam. Dengeden bahsediyorsak eğer 8 gol. 8-60. 8 attık. Kaç tane yedi? 4. Ne alakası var? Yarısı gibi. Neden? Dengeli yani. Ha, neden öyle bir şey? Yarısı gibi yani. Sen peki ben sana şunu sorayım. Sen mesela ekmek arası köfte yiyorsun. Tamam. 3 tane köfte koydun. Tamam. Kaçınmadan kıymadan etti. Evet. 3 tane ekmeğin var. Ne kadar ekmek kullanırsın 3 köfteye? 3 köfteye ne kadar ekmek mi kullanırım? Ne kadar kullanırsın? Arasına ekmek birimi için... ne? Efendim? Ekmek birimi ne? Bir tane. Bir tane ekmek var. Ne sorduğunu anlamadım. Ben de ne dediğini anlamadım. Hayır. Şöyle düşün. Yarım ekmeğin arasına mı 3 köfte koyarsın? Çeyrek ekmeğin arasına mı 3 köfte koyarsın? Çeyrek ekmeğin. Çeyrek ekmeğin arasına. Evet. Bak gördün mü? Her şey dengeli. Denge doğru. O yüzden de Ankara gücümüzün yediği gol sayısı da 8 olacaktı. Ve doğru cevap da 8. 3 köfteden anlamam lazımdı. 8 tane atmışız 7 hafta boyunca. 8 tane yemişiz 7 hafta boyunca. Dileciğim, birinci sınıf derslerinin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Teşekkürler Demircan abi. Bazı şeyler kafamda oturmaya başladı. Söz veriyorum size. Günaydın. Günaydın. Günaydın. Günaydın.